غادي پښتنه کې وکړه چې موږ سفر کوو په موټر کې، سږی هم را سره وي، خو کله چې د لمانځه وخت راشي خلک لمانځو ته شواسي، سږی نس کولای چې اودس وکړي، نو اوس څنګه دوی ته د لمانځه قضا او جواز لري کنه؟ حضرات د لمانځه قضا خو قطعا جواز نه لري، لمانځه نشي پرېښودلی، که دغه زنانو د لمانځه پرېښودل مخې په تور ګناهګار. یو کتاب کې حضرات ما ویل یو زنانه نیکه زنانه وه، ډېره نیکه، اما چې وفات شوه یو دم دا قبر باندې سر اور شو. بیا یو څوک راځي د هغه زنانې د مور څخه پوښتنه کوي چې دا ستا لور څه عمل کاوه چې دا قبر باندې سر اور شو. هغه مور د دې مړې زنانې ورته وویل، مړه زنانه ډېره نیکه صالحه ښځه وه. هغه مور ورته وویل، اول زما علم باندې ستا یو لمنځګه اودسه کړی دي، چې هغه پرېږدي نو د هغه به څونه ګناه وي؟ دغه زنانې دا بوډیګانې یا ځوانانې دا په بلا لړی، دا د خدای په غضب اخته، دا خلاصه لرې مسله بیان کړه چې دوی په موټر کې سپري په سفر روانې وي، دوی لمونځ نه کوي، یا په دا کلي و په دا وطن و په دا کوڅه کې چې په بل کور کې وازي په دغه شپه هم دا دوی دنانې لمونځ نه کوي، تر سهاره پورې درې ډبوي، اتڼونه کوي، رقصونه کوي، دا بوډیګانې ورته ناستي چې هغه اتړې د لاسه نه کوي، هغه یې تماشه کوي، لمونځونه ګرد دفري. ما مخکې تاسو ته عرض وکړي، هغه د دوی مختار د مسئلې هغه مه یېرو. دا خلاصه کوي چې د دې ځای پاکستان ته دې پر لارې لمونځ نه کوي. داسې زنانې ما ولیدې وهم د حج په سفر روان پر لارې به لمونځ نه کوي، نو دا د خدای په رضا ادا کوي حج ته ځي، دا د خدای په غضب لړلې، د خدای فرض لمونځ پرېږدي او حج ته روانه ده، نو لمونځ نه شي پرېښولی. حضرات اودس ولې نه شي تازه کولی؟ په ځای پر ځای اوبه وي، یو بدنۍ د سره اخلي، ګوښه دې خپل اودسونه تازه کوي، بیا دې خپل لمونځ. او حضرات کې پر اوداسه قدرت نه و، د خدای مځکه پراخه ده، فتیمم صعیدا طیبا، قرآن پاک په دغه ځای کې تیمم رالېږلی دي، دا زنانې به تیمم کوي، هغه خپل لمونځ به کوي. خو ترک د لمانځه پرېښول د لمانځه سخت ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده، دا زنانې سخت ګناهګاره دي، که دوی دا لمونځونه پر لارې قضا کول باید قضا نه کړي. والسلام.